سورة الإسراء درس نمبر أتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تسبح له السماوات السبع پاکی بیانای دی اللہ تعالی لرا آسمان ناو والارض اسمکا ومن پیه الناس چی پدی کی دی و ام من شیئن او نشت دی یو سیز الا یسبح بحمده مگر پاکی بیانای بحمدنو دخبل رب باندی وحمدنو دی اللہ تعالی باندی ولیکن لا تبقهون تسبیحهم لیکن تاسو نه پویږئ په تسبیح داغی باندی و تسبیح دوی ماندی انو کان حلیما غفورا یقینا اللہ تعالی چی دے برداشت والا بردوار او بہن کے دے نمخ کے اوامر او نواہی ذکر شو او بیا دے خبر ذکر شو چې څوک د الله تبارک وتعالی سره شریک ګرځي نو داغي د فاره تخویب او خروی د اخرت یره ذکر کړه او دارنګي د الله تبارک وتعالی د فاره چې څوک نائبان بچي الها شریکان ګرځي نو یې فرمایل چې دا ډیر لویا غټ وینا ده پا اللہ تعالی باندے او بیا اوپر مائل چ قرآن کریم کے منگا دلائل مختلف قسم دا اللہ دا توحید دا ثابت اولو دا پار اللہ پا کوئی ما ذکر کری دی و چکل ورطا دا دلائل بیانی کی زما پا وحدانیت ماندے ندی دا دے قرآن او دا دے دلائلو نتیختا کی او وی فرمائل کچر دا دی پا خیال باندی چ دا دی وی کد اللہ سر نور کارسازان وی نو بیا خو با اغید الله تبارک و تعالی عرش باندې قبضه جوړی وا نو د دې وجینا الله فاکته او چت دا غسنه چې دې کمی خبرې کوي نو اوس ته دې خبرې ذکر کوي چې و انسان سوچو فکر وکا پزمکا او اسمانونو کې داسې یو سیز نشته چې هغه زما پاکی نه بیانې هغه زما حمد و سنا نه وای چه تمام مخلوقات اللہ تعالی پاکی بیانی او تاسو ورل شریکان او اولاد تجویز کوئی نو دا دے خبر دا ضروری و چه تاسو لدا دے سزا در کریشه ہوئے دا دم رغٹ گستاہی دا دا دم رغٹ دا اللہ تبارک و تعالی پنیز ماندے دا گناہ خبر دا چه تاسو اتبا کری ہوئی و اللہ تبارک و تعالی حلی اللہ تبارک و تعالی حلیم دے او اللہ تبارک و تعالی غفور دے نو دخپل دا برداشت او دارنگی دا بردبارائی او دارنگی دخپل بخنی دا وجنا تازو سرد دے دمرا گستاہا نا خبرونا چی دا اللہ تبارک و تعالی دا قدرت نا چرتا تختی دے نشائی چی تازو اللہ پاک حلا کری وے او تبا کری وے خو اللہ حلیم دے اللہ غفور دے و اذا قرأت القرآن او کل چتل والی قرآن لرا جعلنا بینکا و بین اللذین نگرزو منگا بینکا پا منستا و بین اللذین پا منستا کسانو کے لا یؤمنون بالآخرت چی ایمان نراوڑی پا آخرت مانے حجاب مستورا پرد پٹا اللہ تبارک و تعالی فرمائی چه دا قرآن خدا سی کتاب دے چه دا دے پاوری دو سرا کم از کم دا سڑی سوچ او پکر پا دے خبر باندے اکتفا ہو کی او پا دے خبر باندے چه دا اللہ تبارک و تعالی پا کتاب کے د الله تبارک وتعالى د وحدانيت ته مسلې د ثابتولو لپاره کم دلایل ذکر کیږي پکارو چې په دې دلایلو کې سوچ او فکر سره د تدا پته لګیدلې وي چې د الله تبارک وتعالى په کتاب کې وګوره د الله د وحدانيت مسله دا سمره واضحه ده او دارنګ د الله سره خلاف کول او د الله د قانون نه خلاف چلیدل دا سمره د نقصان خبره ده. خو الله تبارک وتعالى وي کله چې ته قرآن لولې نو د دې او ستا تر منځ د عیسیان او د ناپرمانۍ هغه پټه پرده چې کوم دی څه شی دی؟ هغه پرده پټه د عیسیان او د ناپرمانۍ یعنی د ده د ګناه هغه پرده دا سبب ګرځېدلی دی چې د قرآن نه لری لری ګرځي او لری لری تحتي. وجعلنا علی قلوبهم اکنتن او ګرځولی دي مونږ په زړونو د دې باندې اکنتن فردی ان يفقهوه دو پویدو د دې قران نا او فی اذانهم وقرا او پوغونو د دې کی درنواله دی. و اذا ذکرت ربک فی القران وحده او کله چې یاد کړی شی رب هاستا په قران کې وحده یوازه ولوا علی ادبارهم نفورا نو واوړي په شاګان خپل معنی نفرت کوونکی د دې د منلو نه. الله تبارک وتعالى وی وجعلنا على قلوبهم اكنه پوجړو نمانې پردې راغلې دي د فویدو د قران نه او پوغونو کې درنواله دي. قران خود نصیحت کتاب دی خو څوک چې د ځان د پاره دا غخستا انجام سوچو نکی او دارنګي هغه نصیحت تغو کېګنې دي نو بیا سبب چې کوم نه هغه سو ګرځي چې دې پخپل انجام باندې سوچ نه کوي چې زما انجام بسی نو دغه نه سوچ کول د پاره سبب د پردې وګرځي په ژوند باندې پردې راشي او بیا دې په قران باندې کته ورته بیان کوي مه نو رستو راځي ان شاء الله چې دی ورته کله د کیسو نسبت کوي کله ستا چې کوم نه ته ساحر نسبت کوي او کله چې کوم نه دې ته د شاعر نسبت کوي چې دا د شاعر خبرې دي کله وي دا د ساحر خبرې دي کله وي دا د لیونو خبرې دي او کله سوي او کله سوي په ژوندونو باندې پردې راغلي دي. که په قران ځان پوه کړی وي نو چرې با داسې نو شوي او په غوګونو د دې درنواله دي غوګونه غشته خدا الله تبارک وتعالى د کتاب دا اوریدو د پاره د خپل کوګونه نه استعمالي نو غوګونه درانه کړی دي د الله تبارک وتعالى د کتاب نه. اگر که مخامخ د تناسته خو بیا هم چې کم دې ځان په قران باندې د پوه کولو د پاره سوچ او فکر نه کار نه اخلي. و اذا ذکرت ربک فی القران وحده او کله چې یاد کړی شي رب ستا په قران کې وحده ایک یوازه ولو علی ادبارهم نفورا نواوڑی پشاگانو مانے نفرت کون کی ددے قرآن نا ددے مسلینا او جگڑ ہم پا دے کے وا او دا جگڑ قرآن زی پا زی ددی ذکر کری دی کل ہم چے اللہ تبارک و تعالی پا قرآن کی ایک آواز یاد شوے دے نو دی امیشہ دفارا پا دے مسلہ کے جگڑ جوڑا کری دا لکا سنگا چے سورة العراب کے 70 آیات کے اللہ تبارک و تعالی فرمائی قالوا وایدی اجئتنا ایا راغلی ته مونږ ته لنعبد الله وحده چې عبادت کو د الله یک یوازې ونذر ما کان یعبد اباؤنا پرید مونږ هغه چې عبادت کړو زمونږ مشرانو فاتنا بما تعدنا نو راتلو که مونږ ته په هغه چې ته مونږ سره وعده کوي یا ته مونږ یری ان کنت من الصادقین که چرې ته د رښتونو نه دا ته راغلی وای چې یو دیو الله عبادت کوي او بغیر د الله نه چې تاسو ورته را مدد شوای او تاسو د دې درگاهونه جوړ کړی دي او د دې الله ته وسیله کوي دا د دینه دی لمزي نو دا تا موږ سره جګړه جوړه کړې ده نو کچری ته په دې خبره کې رښتونه راول په موږ باندې هغه عذاب کنه. دغه رنگی په سورۃ الهود کې 53 آیات کې دغه جګړه دی ذکر کیږي. قالوا ایدی یهود و ایهودا ما جئتنا نیر آغلی تا منگتا بی بینا تین پا دلیل مانی وما نحن بتاركي آلهتنا نفرغ نيوبري خودن کی منغ خپلو کار سازان لرا عن قولك د ویناستانا وما نحن لك بمؤمنين او نیو منغ تا باندې ها تعالی ملون کی ستا خبر لرا تصدیق کون کی من ستا په خبر باندې خپل اجت روا نفرغ دو کته من ته ډیره مسالې کای خو من ستا مسله نشو منلې او نستال دے کول چې کوم دې تصدیق کو د غرنګي سورۃ الزمر کې 45 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى د دې دا جګړه ذکر کوي و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين کلا چې یاد کړی شي الله کی आवाज د الله په کتاب کې اشمعزت قلوب الذين نو تنشي زړونه د کسانو لا يؤمنون بالاخره چې ایمان راوړي په اخرت باندې الله تبارک وتعالى وی کله چې الله یې کی आवाज په قران کې یاد شي نو زړونه یې تنګيږي او چې کله بغیر د الله نه بل څوک یاد شي نو بیا ډیر خوشحالي کې نوې و اذا ذکر الذين من دونه او کله چې یاد شي هغه څوک چې سیوا د الله تعالی نه دي اذا هم یستبشرون نو ناس په دې بیا زیری قبلې کله چې ورته د وحدانیت بیان کړي شوي دي نو زړه یې تنګ شوي دي او کله چې ورته چا ویلی دي ته د پیرلا چې سمندرې په کچکول کې را بند کړی او کلندر واه واه وایي مسله هم دی ته وایي وګوره ورته د اولیاء کرامو دی سره څومره لوی عزت او څومره لوی ادب دی هغه دې وګوره د کلندر صاحب خبره وکړه چې په کچکول کې سمندر را غیر کړی و نو چې دا خبره ورته کوي وایي ډېره ښکلې مسلې کوي او چې کله ورته دا وایي چې بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی الله پاک وایي زړونه یې تنګیږي دا رنگی سورۃ الصواد کې 15 نمبر آیات کې دا رنگی نور زینو کې د دې دا جګړې ذکر کیږي نو کله چې الله یو ایک یوازې په قران کې یاد شي نو دی واپس شي په خپل شاګانو باندې نفورا نفرت کوون کې د الله د وحدانیت ته مسلې نه د الله د یووالي د مسلې نه دی نفرت کوون کې شي وګرځي د دینا الله پاک وایي نحنو اعلم بما یستمعون به منګه خپویګو پاغه سمان دی چې دی غوګیګ دی به پاغه سره از یستمعون الیک کله چې دی غوګیګ دی تا ته وایزهم نجوا او کله چې وی دی جرګه کوونکی از یقول الظالمون نو نوای ظالمان ان تتبعون الا رجلا مسحورا ان تتبعون تاسو تابعدارین کوی الا رجلا مسحورا مگر دی او سړی چې سیر پېښوي دی منګه د دې د زړونو په حالت باندې الله تبارک وتعالى وی زګ ویما پویما چې کله دی وکی دی قران ته دا وکی خدلی خو صرف ظاهری توری او په زړونو حالت باندې د الله تبارک وتعالى علم دی کله چې ځان لشي نو جرګي بکای نو لک سات مخ کې او په مجلس کې ناستو او چې څنګه ها لک ساتو شو نو د مجلس په خلاف باندې کاروایی شروع کړه او جرګې یې شروع کړې او دارنګي په خپل ځان سکای چې وزان لنور ملګری جوړی چې تاسو د دې ساحر چې دا سحر په شوی دی ک نبی علی السلام به یادو یا دا ساحر چې دې کلم هم ملګری شوی دی ددو نو مور پلار رونه خین دیر سپریک دی دا سیده لکه چه سهر پیو گی او دا دا حق پرستو کار دی کل چه دیو سڑی پزڑکی رنا دا توحید پریوزی اغا بیا بغیر دا توحید والا نا دا بل چا سر نکی نی ولی اغا وی نا تا سر سنگا تبا منگ سر رازی کی نی با زبایی دا اللہ تبارک تعالی دا کتاب حق خبر کوم چه تا منگ سر حق تا نکی نی زتا سر باطلو تا سنگ کی نم نظر به وی وګوره حق پرست وی سم سحرې پی وکو جادوی پی وکو دا ولی دی بیا بالکل بغیر د الله تبارک وتعالى د حق مسلینا او د الله د کتابنا د بل شیز ملګرتیا نه کوي نو دغه رنګ چې نبی علی السلام سره به کیناستیدل نو بیا خو باغیز سر قربانو نو چې کله دا کار به کو نو وی وګوره سحرې پی وکه بل جادو کې راوستیدل کنه او دا که نبی علی السلام ته اشاره شي ته دا تاسو د داس سړي تابعداري کوي چې په هغه باندې جادو شوی دا پیسو جادو مادو کوي دا خبره د هغې د وجې نه کوي وانظروا كيف ضربوا لك الامثال وغورا سرنگی بیانای تعالی رمثالنا فضلوا نغمراشو فلا يستطيعون سبيلا نتاكتن لريد نيغلار الله تبارك وتعالى وي پیغمبر لدا سي مثالنا بیانای نتا تبا اغا سيلار او دارنگی اغا توفيق د سيلاري او د الله د کتاب څنګه ميلاوشي چې تکلا د پیغمبر غو نه ذات سره دا سي مثالونه داغه د پاره بیانای چې په خپل تی اومه په ډډه باندې ګرځي او داغه حق مثلا نه مني او نور خلکوم داغه نه بد زنکای او نور خلکوم داغه نه هپ نه پرت کې اچای نو او پیغمبر د پاره دا سي مثالونه بیانای چې داغه اجازه تا ته نشته نو د دې وجنه په دې وجه ته گمراهی کې وغورځې دي نو د سبق زمنګ د پاره راوته ده چې د حق پرستو سره خلاف کول او د هغه د مسلې د فاره چې کم دی بندیز جوړیدل دا سبب د گمراهی د انسان د فاره ګرځي. تسبح له السماوات السبع والارض پاکی بیانې دی الله لرا اسمانونه وو والارض ازمکا ومن فيهن غسو چې پدی کی دی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ نشت دی یوسیز مگر پاکی بیانی پا سپتونو دخپل رب مانده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو نپوی گئی پا آغا پاکی بیانولو دی پا تسبیح دی بانده انہو دا اللہ تعالی چه دی کان حلیمن غفورا دی بردبار او بہن کے وإذا قرأت القرآن أو كلت الولد القرآن جعلنا بينك نغرزو بمنستاك وبين الذين وبمنزدا كسانو كي لا يؤمنون بالآخرة چی ما نراوڑی پا آخرت ما نه حجاب مستورا پردا پٹا پردا پٹا سشی دنا پرمانای وجعلنا على قلوبهم وغرزو لی دیمن پزونو ددی باندې اکنتن فردی ان يفقهوه دو پویدو ددی قرآن نو فی آذانهم وقرا او په غوګونو د دې کې درنواله دی و اذا ذکرت ربک فی القران وحده کله چې یاد کړی شی رب ستا په قران کې یک आवाज ولو علی ادبارهم نفورا نووړي په شاګان خپل نفرت کوونکی نحن اعلم بما یستمعون به مونږ خفو یو په هغه سمانی چې دی غوګیګ دی اغه تا اذ یستمعون الیک کله چې دی غوګ دی تا ته و اذ هم نجوا او کله چې وی دی جرګه کوونکی ځان لا اذ يقول الظالمون نوای ظالمان ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاستابدارین نکوی مگر دیو سڑی چ سحر پیشوی دے انظر کیف ضربوا لك الامثال وګور سرنگی بیانای تعالی رمثالونا فضلوا نگمراشو خطاشو فلا يستطيعون سبيلا نتاکت نلری لار تدرسیدو غنی غلارتا کما لار چدو الله دین او د کتاب دا.